Bé, damunt anem cap a Formentera en aquesta hora en què habitualment estan altres Marta Vázquez, però avui està malaltona i no podrà estar aquí en el programa. Li enviem expressions perquè es posi bona pronta, però volíem tenir una representació de l'illa de Formentera. I per això parlam amb Pilar Escandell, que és vicepresidenta del Club de Jubilats de Formentera, o concretament de Sant Francisco. Pilar Escandell, molt bon dia. Hola, bon dia. Com estan vostès? Bé, molt bé, molt bé. Porten un mes de festa perquè els jubilats, la gent de tercera edat, o la gent de primera o segona edat, perquè estan vostès molt bé, sí. Porten un mes des 1 d'octubre, que va ser el Dia Mundial de les Persones Jubilades, porten un mes de celebracions, no cada dia, lògicament, però em sembla que aquest cap de setmana tenen vostès un aconteixement, no? Sí, sí, ens reunim a Eivissa, tots els clubs d'Eivissa, direm, i dos de Formentera, dos clubs de Formentera, Sant Francesc i la Sabina, degut a que estem federats en la Federació d'Eivissa. Sí. I entonces, pues bueno, feim més a Eivissa, direm que no aquí, aquí només les activitats que feim de cara en aquesta festa és els jocs de taula. Vull ja. Dir, no, aquí no feim molta altra cosa més, direm. Les activitats més d'això, més ampliades són en els seus clubs d'Eivissa. Sí, però vostès fan molts de jocs també, eh? Perquè he vist senyores que juguen a la loteria, que juguen en el bingo... Sí, per això dic tots els jocs de bingo i loteria i brisca i cau i esparxís, Sí. Vull dir sí. Que la gent es junta molt en els clubs, eh? A les tardes. Sí. No, és una cosa molt bona per aquesta edat, és una distracció i, a veure, que pareix que un s'obri un poc. I tant, surt de casa i ja deixes problemes i ses feines endarrere i s'ajunten sus amics i vecins, veritat? Hi ha molta, direm, perquè hi ha gimnasi, hi ha... I hi ha d'això dels ordenadors, que hi ha, bueno, és molta cosa també el que un pot aprendre un poquet, perquè ja un no té tanta claredat com quan un és jove, però bueno, t'ajuden molt a passar el temps. I... Hi ha tallers de gimnàsia també? Sí, i molta participació que hi ha, gimnàsia i això dels ordenadors, i bueno, en fi... cosetes que t'ajuden a passar. Llavors també ara la setmana que ve començarà d'un taller, d'això de lectura. Ah, un club de lectura. Que també és una cosa que entretén molt. Molt bé. A veure, moltes cosetes per estar sempre un amb un poquet d'activitat. Exactament, per estar distret, que és del que es tracta. Sí. Aproximadament quants de socis són allí a... A Sant Francesc. A Sant Francesc ara hi ha hagut una baixada molt grossa a Sant Francesc, perquè, clar, degut a que molts de socis són de Sant Francesc, de la Mola i de Sant Ferran. I, clar, sí. Ara Sant Ferran, pues, és que de Sant Ferran també és molt just que vagin allà on més prop és, clar. I en el seu poble. I també aquest any... ha mort molta de gent, la veritat. Ja. Yeah. Molta gent, molta. És a dir, que érem uns 800 i hem passat a ser 600 i alguna cosa. Ara jo exactament el que passa de 600 no ho sé exactament, però 600 i alguna cosa. És a dir, que hi ha hagut un baixón molt gros. Ja. Yeah. Ha estat un mal any, idò, per la gent major. Però, ai, perdona, ara no l'he escoltada bé. No, que dic que ha estat un mal any per la gent major. Sí. La veritat és que hi ha hagut, però molta gent que ha faltat, molta. Ja. I I llavors, també, que aquests dos anys endarrere, que venia tota la gent de la Salina, venia de Sant Ferran i ja inclús de la Mola, pues ara s'han repartit, com és molt normal, entonces aquí també s'ha notat molt. Ja, ara es vol obrir, ara pretenen obrir el Club de la Mola, no? Sí. Acabat que estigui allà també faran el mateix, però claro, allà també és una sucursal, direm, es para de Sant Francesc, direm. Ja, però la gent que venia de la Mola fins a Sant Francesc, ara ja no baixaran, ja no, estaran no, allí no. A la Mola. Ara hi ha una sala allí, la sala aquesta, sala... que hi va molta de gent, però clar, gent ja de bastanta edat, sí. Perquè normalment la gent de la Mola que és més jove, pues ve a Sant Francisco. Ja. Sí, perquè hi ha més activitats i... Ja desconnecten un poc més, també. Ja. I, bueno, i més o menys, un any 90 així. Molt bé. Idò, es diumenge els esperam aquí a Eivissa. Sí, i s'ajuntaran tots per passar un bon dia, per passar un dia d'esplai i supos que hi haurà un dinar on estaran tots convidats. Sí, Can Bernat. A veure, que també ho fan en dos sessions, direm, perquè degut a que me sembla, no la voldria enganyar, però que som 17 clubs que hi ha entre Eivissa i Formentera. Uh-huh. Entonces això solia ser en el Galamall. Sí. I allí ens ajuntàvem tots. Però degut a que el preu era un poc elevat i no ens podíem permetir tant, direm, perquè ara tampoc ja no tenim les ajudes que havíem tingut. Ja, tot es retalla. Tenim ajuda del Consell, però no ens dona per fer aquestes activitats tan altes, direm. Yeah. Entonces, pues, ho fan en dues vegades. Crec que, així com ho tenc entès, la meitat dels clubs fan les festes dissabte, i llavors l'altra meitat es diumenge. Ja. Perfecte. I així, pues, surt més econòmic, perquè és que si no... s'anava molt amunt i no ens ho podem permetir. Ja, molt bé. Idò, esperem que passeu un bon cap de setmana, que vos divertigueu molt, que teniu totes dret i quasi podria dir que teniu l'obligació de divertir-vos. Sí, jo penso que sí. Perquè heu passat molt i heu treballat molt i ara és hora de divertir-vos. Sí, jo penso que sí. Veritat, Pilar... treballant i luchant per la família i entonces pues, ve un dia que també si pot estar un poquet tranquil, crec que està molt bé. Això mateix. Pilar, li enviem una abraçada des d'Eivissa i una salutació a tot Formentera, a tots els majors de Formentera, que passeu un bon cap de setmana, de veritat. Moltes gràcies també, igualment us dic. Molt bé. Una abraçada per tots, gràcies. Gràcies, Pilar, bon dia. Vinga, bon dia. Adéu.